кризис у России привел до того, что банки не резиденты в Беларуси, их немало российских, начали меньше давать валюту на наш внутренний валютный рынок. По-перше, это такие банки, как ВТБ банк, Белросбанк, Белгазпромбанк, и другие российские банки. Вот эти банки, которые ранее эту валюту в основном завозили с территории России, на сегодняшний день они вымушены куплять ее именно у самой Беларуси. Вот только этим шляхом, скажем, закранул финансовый кризис. По-другое, звичайно, вересень – это месяц такий, коли конец третьего квартала, и больше за все проявляется им сезонность. Починается подрихтовка до отопляльного сезона, и для этого треба шмат валюты на закупку энергоносбитов. И конец квартала было, банки так само различивают с той позыкой, которую набрали у замежных банков кредиты. Спадар Журавович каже, банки країни не можуть не реагувати на те, що відбувається вокруг Білорусі. Є ще одна колічність, яка менавіта крішечку зв'язана з мировим фінансовим кризисом, це білоруські банки почали створати такую подушку опеки для подтримания своей ликвидности. Это значит, как у них были некие ресурсы для обслуживания клиентов. Евро вагаючи, предбачить, что некий запас створаются. А в целом, как мне поведомили, заявки выполняются на белорусские валютные фонды и биржи. Именно для этого Национальный банк золотовалютные резервы туда кинул, как задоволить спрос у всех клиентов. Акцийный курс в рамках того коридора, который вызначался и основан напрямками, и на сегодняшний день белорусский рубль этим самым только мацовывается. Керівник аналітичного фонду Мізеса Ярослав Романчук лічить, що Національний банк мусить почати девальвацію білоруського рубля. Інакш надійде погроза знищення золотовалютних резервів. Нацбанк проводить політику стабілізації курсу білоруського рубля, недопущення девальвації. Ті причини, які довели до поміншення резервів, вони нікуди не зникли, вони ще більш будуть інтенсивними. Тому я думаю, що погроза того, що здарилося на Україні, коли гривна девальвувалася на 30%, вельми-вельми вона така ось значна. І Нацбанк це все добре розуміє, але покільки є межі, які окреслені були п'ятилітнім планом, і ось гетими планами, то вони часто політизують свої рішення. Під час учорашнього наведування КДБ Олександр Лукашенко задавав питання, хто мав рацію, Лукашенко со своєю політикою оборони економіки і орієнтації на нормальну модель розвиття, або тие діячі, які називають себе риночниками. Керівник держави так само додав, що сьогодні у світі за копійки можна купити добре сучасне підприємство. Ярослав Романчук относит себе до либералов-рыночников. А на питание керовника державы он отказывает так. Перш за все, как купить предприятие, треба иметь гроши. И Беларусь за 15 годов вот такой политики социализации экономики ничего не заработала. Тому, когда поглядим мы на то, как удельничает белорусский капитал на внешних рынках, то, по сути, у нас там мизерная 10-тысячная доля наших инвестиций в замежи. Тому, на жаль, мы не можем различивать на то, что вот эти сниженные цены на нерухомость, на активы будут сприять белорусской экспансии капитала, тому что у нас все продается. Меркаванне эканаміста Ярослава Романчука. Я нагадаю, беларускія валютныя запасы, разлічаныя паводле стандартаў Міжнароднага валютнага фонду, за верасень скараціліся на 460 мільёнаў даляраў. Ці непакоіць вас усясветны фінансавы крызіс? Ці не баіцеся вы, што ён закране і вас? На гэтае пытанне адказвалі жыхары Магілёва. Не знаю, потому что белорусская финансовая система, я не верю, что она очень сильно интегрирована в мировую финансовую систему и очень сильно зависит от нее. По крайней мере, на данном этапе, может быть, в силу того, что существует какая-то закрытая информация, я не видел никаких заявлений, никаких решений и обсуждения, скажем, этой проблемы на уровне правительства. Пока я не ощущаю их на себе, на моих близких. Но где-то проскакивает такая мысль, как это будет отразиться на нас простых. Раз заговорили громко и везде об этом, значит, конечно, надо прислушиваться к этому и делать какие-то соответствующие выводы на своем уровне, бережливым, что ли, быть. Вообще, да, этот кризис коснется всех, в том числе и нашей республики. Об этом тоже часто думаешь. Но я думаю, что мы выживем. Раз мы входим в мировую систему, то в какой-то степени да. Но это, наверное, больше скажется на организациях, банках. На простом человеке навряд ли. В бюджете зарплаты все равно, хоть они, как говорят, низкие, но они гарантированы. Предпринимателям, да, они должны думать, наверное, с какой валютой работать, как ее вкладывать. Я думаю, нет. У нас ситуация более стабильная, я думаю, чем там. Мы зависим полностью от России. Если бы я был бы американцем, тогда бы я, может быть, боялся бы. Как бы умирает доллар, становится более сильным российский рубль. Как бы никакого пока не ощущается. Но если он захватывает как весь мир, то Беларусь, наверное. Такие меркования наш корреспондент почул на могилевских улицах. И больше информации про международный финансовый кризис и меркования экономистов про то, эти закранее он Беларусь, вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Так само меркование экономистов позднее в нашей программе. Нагадаю, что увесь час у Менску працует телефон от отказник 266-39-52. Американцы к нам лезут, но суют. Життя не даюць, абуралась на вуліцы адна кабета. Хачу адгукнуцца на гэта. Відаць, гэта амерыканцы адабралі ў нас ільготы, у старых ды больных. А ўзамен нічога не далі, праўда, прыладным дэпутатам пенсію значна паднялі. Што будзем рабіць? Можа, направім свае ракеты, каб амерыканцаў пабіць? Былы казаў ільготнік. 266-39-52, аўтаадказнік уключаны 24 гадзіны на суткі, і агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду ў наступнай гадзіне нашага эфіру. Сёння ў Брусэлі дэпутаты Еўрапарламенту разглядаюць сітуацыю ў Беларусі пасля мінулых выбараў у Палату прадстаўнікоў. У праекце рэзалюцыі прапануецца прыпыніць візавыя санкцыі ў развязу супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў на паўгоду, каб за гэты час у Беларусі быў перагледжаны дыскрымінацыйны закон аб сродках масавай інфармацыі. Прапанова прыпыніць візавыя санкцыі не датычыцца асоб, якія арганізоўвалі парламенцкія выбары. У праекце рэзалюцыі Еўрапарламенту прапануецца не прызнаваць выбары свабоднымі і дэмакратычнымі. Перад пачаткам дыскусіі ў Еўрапарламенце з некаторымі яе ўдзельнікамі гутарыў Валер Каліноўскі. Паводле дэпутата Еўрапейскага парламенту ад Польшчы Януша Онышкевіча, у праекце рэзалюцыі Еўрапарламенту зазначаецца, што Еўразвяз хацеў бы працягваць дыялог і супрацоўніцтва з Беларуссю, але чакае, што апошняя пачне дэмакратызацыйныя працэсы. Без гэтага дыялог і праграмы дапамогі Еўразвязу на адрас Беларусі немагчымыя, заявіў дэпутат Януш Онышкевіч. Ён апавёў падрабязнасці праекту рэзалюцыі Еўрапарламенту. Парламент не узнае тых выбораў астатніх, яко Еўрапейскі парламент не прызнае апошніх выбараў у Беларусі як адпаведных дэмакратычным стандартам і выказвае жаль з гэтай нагоды, бо мы мелі надзею, што вынік выбараў будзе іншым. Іншы элемент рэзалюцыі у пэўным сэнсе новы, палягае ў тым, каб прыпыніць на паўгода візавыя санкцыі для пэўнай колькасці асоб, якія не былі звязаныя з правядзеннем гэтых выбараў, але з надзеяй, што цягам гэтых 6 месяцаў будзе прынамсі змякчаны той закон аб СМІ, які быў ужо прыняты. O mediach, która już została przegłosowana. Дэпутат Еўрапарламенту ад Літвы Вітаўтас Ландсбергіс не лічыць магчымым поўнае скасаванне санкцыяў Еўразвязу адносна афіцыйнага Мінску. Я не вижу, што ёсць аснаванне адмяняць санкцыі проти властей, которые нічого не мяняюць в режиме, за исключением того, что отпустили Козулина. Но это же не изменение такое. Может быть, и завтра его могут забрать снова. Ну, и что, потом снова вводить санкции? Если бы хотя бы они сыграли на видимость выборов. Они даже на это не пошли. Никаких выборов не было. На думку Вітаўтаса Ландсбергіса, беларускі рэжым па-ранейшаму залежыць ад Москвы, хоць і выказвае цяпер жаданне палепшыць стасункі з Захадам. Ну, пока он, может быть, ждет, пока ему отменят санкции, а потом признает там эти марионеточные режимы. А Европа будет в дураках уже который раз. Такую думку выказаў свабодзе дэпутат Еўрапарламенту з групы Еўрапейскай народнай партыі Вітаўтас Ландсбергіс. Еўрапарламент запрасіў на сваё паседжанне прадстаўнікоў беларускай апазіцыі Аляксандра Мілінкевіча, Аляксандра Казуліна, Паўла Севярынца і Віктара Карняенку. Яны правялі сустрэчы з кіраўніцтвам Еўрапарламенту і з рознымі палітычнымі групамі. Віктар Карняенка заявіў свабодзе, што ўсе прадстаўнікі апазіцыі мелі агульныя падыходы. У прыватнасці, яны прапанавалі, каб Еўразвяз у адказ на паляпшэнне адносін з Беларуссю запатрабаваў канкрэтных пазітыўных крокаў афіцыйнага Менску. Рэгістрацыі усіх палітычных партыяў, стварэння умоў для нармальнай дзейнасці незалежных СМІ, скасавання палітычных артыкулаў у крымінальным кодэксе. Коли вот эти умовы господар Лукашенко выконывая, то, конечно, взамен можно отменять санкции в относинах до тех службовых особ, которые не имеют дочинения до проведения выборчих кампаний. Не белорусская оппозиция формуя политику евразвязу, и она только спробуя эффективно на нее уплывать, и не больше. Тому, коли у нас запытывают, с нами мають вот этот контакт, мы повинны это використовувати. Віктор Корнієнко позитивно оцінив проєкт резолюції, винесений на розгляд Європарламенту. Розказував Валер Каліновський. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Сьогодні у Брюсселі депутати Європарламенту розглядають ситуацію в Білорусі після минулих виборів у Палату представників. У проєкті резолюції пропонується припинити візові санкції Євразв'язу, супроць некоторих білоруських чиновників на півгоду, каб за гэты час у Білорусі був перегледжений дискримінаційний закон об сродках масової інформації. Золотовалютные запасы Беларуси, различные по воде стандартов Международного валютного фонда, за вересень скоротились на 460 миллионов долларов. Это 10-я частка усяго резерву Украины. Министерство внутренних справ Беларуси потлумачило, былый кандидат у президенты Александр Казулин мае право выезду за мяжу, але з яго дагэтуль не знятая судимость. Менское городское управление милиции обвергло информацию, что у справе выбуху подчас святочного концерта 4 липеня у Менску з'явился подозрованный. Президент Польши Лех Качинский принял старшиню непризнаванного белорусскими уладами Союзу поляков Беларуси Анжалику Борис. Міністерство внутрішніх справ Білорусі потлумачило, былий кандидат у президенти Олександр Казулін має право виїзду за мяжу, але з його не знята судимість, передає наш кореспондент Олег Грузділович. После того, как 16 жнивня Александра Казулина вызвали из Витебской колонии, Министерство внутренних справ заявило, что судимость с его не снятая. Это ж на початку вересня подтвердил и старшиня Верховного суду Валентин Сукала. Меж тем учора, 7 кастрычника, наместник керовника управы громадянства и миграции Алексей Бягун поведомил корреспонденту Еврорадио, что Александр Казулин уже выездный из краины. На этой подставе медии заявили в основу, что и судимость за позиционера снятая. На просьбу Радио Свободы о ситуации потлумачил керовник прессовой службы Министерства внутренних справ Олег Слепченко. Есть ясность, просто тут юридическая казуистика. Получается как? Судимость у него не снята, но в связи с указом об амнистии он подпадает под 96-ю статью Уголовного кодекса. Лицо, освобожденное от дальнейшего отбытия наказания. В соответствии с этой статьей его, в общем-то, и исключают из черных списков. Но это не означает, что ему можно удельничать в президентских выборах, так? Про выборы это не совсем к нам. Александр Казулин зараз находится у Брюсселе. Ягоный мобильный телефон отключены. Поводят дочки политика Юлии Казулиной. У семьи нема ясности у пытаний про судимость батьки, бо никто не бачил указу Александра Лукашенко про его помилование. Да мы сами не знаем, как мы можем что-то сказать, когда мы в глаза не видели этого указа. Папа сказал адвокату, чтобы он нашел этот указ. Нигде в базе его нет. Адвокат Александра Казулина Дмитрий Гарачко поведомил, что указу про помилование Александра Казулина он так само не бачил. Ці може у гэтым указе быць палажэнне аб зняцці судзімасці? Адвакат гэтага не выключае. Аб'ясню. Уголовнае дзела па Туркіну, помніце такое, Мінсклада? І як памілавалі ў нас са зняццем судзімасці, з возвратам всего імущества, той чалавек практычна як будто нідзе і не быў, і нічога з ним не происходило. Поэтому в нашай стране возможно всё. Паводле адваката Дмітра Гарачкі, ён рэкамендаваў Александру Казуліну звярнуцца ў адпаведныя органы з хадайніцтвам аб азнаямленні з копіяй указу аб ягоным памілаванні. Паводле адваката, толькі пры зняцці судзімасці Александр Казулін можа ўдзельнічаць у наступных прэзідэнцкіх выбарах 2011 году. Расказваў Олег Грузділович. Вы на хвалях Радыё Свабода. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валентина Сакаловіч з вёскі Бакшты і Іўёўскага району. Кошты на каўбасу даходзяць да 30 тысяч. Дарогу ў пасёлку не адрамантуюць, відаць, ужо ніколі, які вулічнае асвятленне. А галасаваць гоняць, нібы быдла. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд вашых лістоў на свабоду прыкладна праз 15 хвілінаў. Следчыя дагэтуль не маюць ніводнага падазраванага ў справе выбуху падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня ў Менску. Штодня працягваюцца новыя допыты. Расказвае Любоў Лунёва. З камери слідчого ізолятора на волю вийшов ще один запитаних у кримінальній справі, розпочатий після вибуху бомби 4 липня. Його затримали на минулому тижні. У некоторих СМІ з'явилася інформація про те, що у справі з'явився підозрюваний. У городському управлінні міліції обвергли цю інформацію. Говорить керівник відділу інформації Мінського управління внутрішніх справ Олександр Ластовський. Продовжується розслідування по уголовному ділу, возбужденному по факту взрыва в ночь 3 на 4 июля. В настоящее время подозреваемых нет по данному делу, однако ведутся следственные и оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к этому взрыву. Работа продолжается. Нагадаем, у вынику здарения потерпели больше за полсотни человек. 46 из них были доставлены в шпиталь, где им оказали медичную допомогу. Супрацовники КДБ, МУС и следшего комитету допытали сотни человек. Больше за сотню опытывали у следших изоляторах, але про 10 суток за отсутности доказов дотычности до выбуху отпустили. Следшие зробили пиротрусы на квартирах оппозиционеров и тех особов, которые имели доступ до химичных реактивов чи до витворчості гаек. Супрацовники міліції обходили жилые дамы. У мужчин яны пыталіся, у яких родах войска УТС служили і ці не были у зонах военных конфликтов. Вибух бомби потягнув за собой і кадровые перестановки. Александр Лукашенко зняв з посадов керівника адміністрації Віктора Шеймана і секретаря Совета безпеки Геннадія Нявигласа. Десятки допитаних у справі вибуху, які улади кваліфікували не як теракт, а як злосне хуліганство, дагэтуль унесені в списані виязних з території Білорусі. Слідчі протягують щодня допитувати нових людей. Тим, у кого забрали речі після піратрусу, дагэтуль не вернули майомасць. У Сергія Числава при піратрусі забрали комп'ютер, значки і нашивки з эмблемой Белого легіону, гаругву і фотоздымки. Сьогодні слідчі повідомили Сергію, що ягоні речі ще місяць будуть заставатися у слідчім комітеті. Сергій Числав лічить, що улади по-своєму скористалися вибухом 4 липня. Статус не визначений, а от у таким стані, як на кружку висиш, будеш себе кепско повозить, подвинем справу, ну, будеш мовчати тихенько, там виконувати нещо, ну, добре, все, сиди спокійно. Влади скористалися, основні два виніки, це почистили тутейші клани в силових структурах, які б Шеймон не був, даруйте, але ж це представник тутейших кланів, все. Так що багато офіцерів повилятало от з ягоного клану в силових структурах, і друге, то, що фактично з усього населення, я так розумію, там уже по другі мільйони, де тих, хто тягають, з усіх відкатують пальці. Назіральники лічаць, що слідчі спинять безпрецедентно масштабні допити насильства тільки тоді, коли затримають чоловіка, який спричинився до інциденту 4 липня. Розказувала Любов Луньова. А зараз на черзі форум «Свободи». З міркуваннями наведників сайту свобода.org нас познайомить Алена Струве і Юрій Дракохруст. Найбільшу кількість реакцій викликали дві теми – усесвітній економічний кризис і внутрішній кризис організації «Молодий фронт». Як впливає усесвітній фінансовий кризис на Білорусь, улічуючи, що золотовалютні запаси країни, лічені по воді стандартів Міжнародного валютного фонду, за вересень скоротилися на 460 мільйонів доларів. Наш навідник-спадар Василь виказався у цій сувязі наступним чином. Це не кризис, а чергове глобальне рабування. Ось що пише Микола з Литви. Добре бути старшинем колгасу. Так і фінансовий кризис не зауважиш, і все утрасуть і без його. Некалькі сировинних підприємств у Білорусі. Гэта ж не економіка і навіть не міні-країна з 4 мільярдами баксов у резерві. Незарегістрована організація «Молодий фронт» переживає черговий внутрішній кризис. Лідери «Молодого фронту» Змітер Дашкевич і Артур Фінкевич, були політв'язні, не знайшли порозуміння на конт некоторих аспектів діяльності гэтай молодзевої структури. Внутрішній конфлікт поміж старшинем «Молодого фронту» з Дмитром Дашкевичем і ягоним намісником Артуром Фінкевичем став здобитком голосності. Чоловіча з Мінську прореагував на полеміку колишніх активістів «Молодого фронту» так. Незрозуміло, чому Фінкевич створює стільки шуміхи вакол МФа, хоча скинуть Дашкевича, не признає намісників і інших органів керування. Навошта йому гэта, коли він хоче працювати над неким новим молодзевим рухом? Гэта поводзіны абсолютно не ашчырыя, гэта поводзіны не політичного лідера і ввогуле не політ. палітыка. Расстанемся сябрамі, будзьце разумнымі. Артур, ты ж усё роўна сыходзіш у іншы рух, тым больш калі ён твой. Няўжо трэба ствараць уражанне вайны і расколу той арганізацыі, якой ты аддаў лепшыя гады жыцця? Арганізацыі, якая ўсё роўна будзе змагацца далей. Арганізацыі, дзе не толькі кіраўніцтва, але і звычайныя актывісты. Наведнік сайту, які, як ён піша, з гораду Мамона, мяркуе: хлопчыку Фінкевічу грошай сыпанулі. Зараз Нойме на працу пару прыхільнікаў абвесціць нейкі рух свой, каторы потым так жа, як зубр, сыдзе ў нябыт, калі актывістам башляць знікне магчымасць. А потым дзівімся, што заходнікам гэты цырк надакучыў. Наведнік сайту, які падпісаўся імем «Я», рэзюмуе: шум і нічога больш, нічога акрамя шуму. Пустамелі адзін і другі. З меркаваннямі наведнікаў сайта свабода.орг вас пазнаёмілі Алена Струва і Юрый Дракахруст. У 1904 годзе ў вёску Пінкавічы, што пад Пінскам, прыехаў працаваць малады настаўнік. Імя настаўніка было Канстандзін Міцкевіч. Праз гады той час, які настаўнік правёў у Пінкавічах, паўстане на старонках раману «На ростанях». Ці захавалася жывая памяць пра Якуба Коласа ў сённяшніх Пінкавічах і ці нагадвае сённяшняя вёска тую, апісаную ў рамане? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Падарожжа з метра Бартосіка ў Пінкавічы прыкладна праз 20 хвілін у эфіры «Свабоды». Як можа паўплываць усясветны фінансавы крызіс на сітуацыю ў Беларусі? Ці здолее Беларусь у новых умовах выплаціць усе ўзятыя крэдыты? Ці застанецца стабільным курс беларускага рубля? На гэтае пытанне нашага глядальніка Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Леонід Злотнікаў. Беларускія афіцыйныя асобы літаральна да апошняга часу усе гэтыя дні сцвярджалі, што сусветны фінансавы крызіс ніяк не можа сур'ёзна адбіцца на Беларусь. Але вось 7 кастрычніка Александр Лукашэнка, сустракаючыся з кіраўніцтвам КДБ, заявіў зусім адваротнае, што крызіс можа паўплываць на Беларусь і самым рашучым чынам. На вашу думку, якія менавіта аспекты беларускай эканомікі, фінансавай сістэмы найбольш залежны ад крызісу? Па-першае, ужо адмоўна адбыўся гэты крызіс на беларускіх фінансах, таму што на сусветным рынку павялічыліся працэнты за крэдыты. Гэта азначае для Беларусі ўжо ў гэтым годзе страты, ну, ацэначна каля 200, нават 300 мільёнаў даляраў. Давайце ўсё дакладней, мяняюцца стаўкі па тых крэдытах, якія Беларусь ўжо ўзяла? Да, таму што трэба абслугоўваць гэтыя пазыкі. А так ужо звычайна міжнародныя дамоўленасці на абслугоўванне пазыкі ўключаюць так называемую стаўку лібар. Гэта працэнт, па якім пазычаюцца крэдыты на сусветнай біржы грашовай у Лондоне. А потым яшчэ дабаўляецца нейкі працэнт. А працэнты растуць з ростам стаўкі лібар. Гэта першае. Другі канал уплыву на беларускую эканоміку – гэта стан расійскай эканомікі. Мы ўжо ведаем, што эканамічны рост ў Расіі панізіцца. І гэта значыць, што панізіцца і наш экспарт ў Расію. Таксама ў Расіі чакаецца інвестыцыйны крызіс. Гэта азначае, што аб'ёмы будаўніцтва ў Расіі скароцяцца, што не патрэбна будуць беларускія будаўнікі там, не так патрэбны будуць і будаўнічыя матэрыялы і гэтак далей. А можна адварот, рускія замест таго, каб купляць дарагое заходняе абсталяванне, будуць купляць беларускія тавары зараз? Значны ўплыў на беларускую эканоміку акажа мяненне тэмпу росту расійскай эканомікі, таму што дзесьці на 1% росту расійскай або падзення расійскай эканомікі наш экспарт у Расію можа зніжацца на 2-3%. Але пакуль, не гледзячы на тое, што крызіс ўжо ідзе, некаторыя сцвярджаюць некалькі месяцаў, курс беларускага рубля застаецца адносна нязменным у дачыненні да долара, і фінансавыя кіраўнікі Беларусі даволі смела сцвярджаюць, што гэта таксама будзе на наступны год. За кошт чаго беларускі рубель апошнія гады быў такі трывалым, пры тым, што сальда знешняга гандлю Беларусі даволі вялікая, негатыўная? Таму што гэта сальда пакрывалася прытокам замежнай валюты ў форме крэдытаў. Мы ведаем, што гэтыя пазыкі значна ўзрасталі за апошнія 3 гады. Гэты прырост склаў амаль 7-8 мільярдаў даляраў. Прыток валюты ў Беларусь падтрымліваў гэты нізкі курс замежнай валюты. Таксама значна ўзраслі прытокі валюты за конт продажу нафтапрадуктаў. Расія ўвесь час павялічвала аб'ём пастаўляемай нафты ў Беларусь, па-першае, якая перараблялася ў нафтапрадукты для экспарту, а з другога боку павышаліся цэны на нафтапрадукты на сусветным рынку. Таму прыток валюты быў значны, але зараз можна чакаць, што прыток нафтадолараў паменшыцца, што пазыкі ўжо не будуць ісці так шчодра заходняга боку або з Расіі, як гэта было раней. Па-другое, падзенне цэнаў на нафтапрадукты таксама зменшыць прыток валюты ў Беларусі. Таму можна чакаць, што беларускі рубель будзе падаць. Меркаванне эканаміста Леаніда Злотнікава. Больш меркаванняў эканамістаў аб сітуацыі ў беларускай і ўсясветнай эканоміцы на нашым сайце свабода.орг. Неўзабаве выпуск навінаў, адразу пасля яго агляд вашых лістоў на свабоду і таксама падарожжа Дмітра Бартосіка ў вёску Пінкаўшчына на Пінчыне. Свабода.орг. Восемнадцать годин тридцать хвилин у Менску, Пражская студия Алена Струва, сегодня в Беларуси у свете. Группа ведущих Центробанков света с США, Евразвязо, Великобритании, Швейцарии, Канады и Швеции скоординовано снизили головные процентные ставки. По воле экспертов, гэты крок з'являється беспрецедентным. Ранее Центробанки николи не снижали свои процентные ставки одночасно и по воле взаимной домовленности. Один японский навуковец и два американские стали лауреатами Нобелевской премии у галине химии за открытие адмыслового зеленого флуоресцентного белку в медузе. Это речево может помочь змагаться с шерохом захворывания у тым лику раком и хворобой Альцгеймеру. Американскі міністр абароны Роберт Гейтс заклікаў сёння лідараў усходнеўрапейскіх краін накіраваць больш вайсковых фармаванняў у Афганістан. Сваю заяву Гейтс зрабіў у Македоніі на сустрэчы міністру абароны 11 краін. Лідары фракцыі Верховнай Рады Украіны падтрымалі правядзенне датэрміновых парламенцкіх выбараў. Прадугледжаная Конституцией Украины консультации президента с лидерами парламентских фракций и керавництвом Верховной Рады относно распуску парламенту президент Ющенко распачал сегодня раницей. Свабода, вы слухаеце навіны да беларускіх падзеяў. Сёння ў Брусэлі дэпутаты Еўрапарламенту разглядаюць сітуацыю ў Беларусі пасля мінулых выбараў у Палату прадстаўнікоў. У праекце рэзалюцыі прапануецца прыпыніць візавыя санкцыі Еўразвязу супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў на паўгода, каб за гэты час у Беларусі быў перагледжаны дискримінаційні закон об сродках масової інформації. Пропанова припиніть візові санкції не датичиться особо, що організовували парламентські вибори, які у проєкті резолюції Європарламенту пропонується не признавати свободними і демократичними. Золотовалютные запасы Беларуси, различные по воле стандартов Международного валютного фонда, за вересень скоротились на 460 миллионов долларов. Это десятая частка усяго резерву краины. Президент Польши Лех Качинский принял сегодня старшиню непризнаванного белорусскими уладами Союза поляков Беларуси Анжелику Борис. После встречи с подар Качинский заявил, что объединение Союза поляков Беларуси с іншим контролированным белорусскими уладами Союзом поляков недопущальное. Министерство внутренних справ Беларусі патлумачыла, што былы кандыдат у прэзідэнты Александр Казулін мае права выезду за мяжу, але з яго не знятая судзімасць. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны. У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 падарожжа свабоды. Сёння Дмітра Бартосік раскажа пра сваю вандроўку ў вёску Пінкавічы, гэта ў Пінскім раёне. А зараз паштовая скрынка 111. Заглядам лістоў на свабоду Валянцін Жданко. Як зменіцца жыццё ў Беларусі пасля парламенцкіх выбараў, што адбыліся 28 верасня? Якія спадзяванні ўскладаюць людзі на новых дэпутатаў, сярод якіх няма ніводнага прадстаўніка апазіцыі? На гэтыя ды іншыя пытанні, звязаныя з мінулай выбарчай кампаніяй, спрабуюць адказаць у сваіх лістах на свабоду нашы слухачы.